Jantzi dadula rosa morea zepolita den emakumea. Jantzi dadula rosa morea zepolita den emakumea. Jantzi dadula rosa morea zepolita den emakumea. Jantzi dadula rosa morea zepolita den. Aspaldidanik etzaitu dala ikusi neskatxa, bekietan dara mazu tiztira latza. Ikasi besarkada eta burua altxa. Jantzita du la rosa morea zepolita den emakumea. Jantzita du la rosa morea zepolita den Xotasuna, biozabaltasuna, zamortasuna. Emakume handi txiki txuri bez, denek dute grinak iteko amets. Humozoan esna, hartzen duen tresna, bilakatzen duen eskagor nuragarri. Ekonuko zirrara, zure alkara, ematen dio bultzadak izarteari. Azke librea, la rosa morea, zein polita duzun bekirada.